رجوع کردن به قصه آن شخص که به او گنج نشان دادن و به مصر، مرد میراثی چو خرد و شد فقیر، آمدن در یارب و گریه و نفیر. خود که کوبد این در رحمت نسار، که نیابد در اجابت صد بهار. خواب دیدو هاتفی گفت او شنید، که قنای تو به مصر آید پدید. رو به مصر آنجا شود کار تو راست، کرد کدیت را قبول و مرتجاست. در فلان موضع یکی گنجیست زفت، در پی آن بایدت تا مصر رفت. بی درنگی هینز بغداد ای نژند، رو به سوی مصر و منبتگاه قند. چون ز بغداد آمدو تا سوی مصر، گرم شد پشتش چو دید و روی مصر. بر امید وعده هاتف که گنج یابدن در مصر بهر دفع رنج. در فلان کوی و فلان موضع دفین، هست گنجی سخت نادر بس گزین. لیک نفرش بیش و کم چیزی نماند، خواست دقی بر عوام و ناس راند. لیک شرم و همتش دامن گرفت، خیش را در صبر افشردن گرفت. باز نفسش از مجاعت برتپید، زنتجاع و خواستن چاره ندید. گفت شب بیرون روم من نرم نرم، تازه ظلمت نایدم در کدیه شرم. همچو شب کوکی کنم شب ذکر و بانگ، تا رسد از بامهایم نیم دانگ. اندرین اندیشه بیرون شد به کوی، و اندرین فکرت همی شد سو به سوی. یک زمان مانع همی شد شرم و جاه، یک زمانی جوع می گفتش بخواه. پای پیش و پای پس تا ثلث شب، که بخواهم یا بخسبم خشک لب.